Üdvözlök mindenkit, ez itt a Fókusz csoport. Orbán Viktor miniszterelnök urat is felkértem egy interjúra, aki természetesen vállalta ezt, úgyhogy megvitatjuk vele az eredményeket, és egyéb kérdésekre is választ keresünk. Tartsatok velem! Itt is vagyunk a stúdióban, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó estét kívánok mindenkinek! Jó estét kívánok! Tudom, hogy nincs sok ideje, nagyjából 10 percünk van erre az interjúra, de azt mondta a stábja, hogy mindenre őszintén is készséggel fog válaszolni, szóval kezdjünk is bele, mert lenne pár kérdésem. Először kanyarodjunk vissza a kampányra. Az lenne a kérdésem, hogy bánja egy utólag, hogy nem volt miniszterelnök jelölti vita? Vagy mit gondol, alapvetően a vitának van-e értelme? Ugye a vita értelme az, hogy hozzásegítsük a választópolgárokat ahhoz, hogy amikor néhány nappal később elmennek választani, akkor a lehető legfelvértezettebben tegyék ezt. Tehát mindent tudhassanak, ami egy jó döntéshez kell. Ismerjék a programokat. Mit? Elnézést, ha jól tudom, a Fidesznek nem volt program. Hát, ugye... Mindegy. Akkor az lenne a kérdésem, hogy mi az ok annak, hogy már több mint egy évtizede nem vitázom. Én úgy fogtam fel, hogy egy vita van. Csak közben van egy szünet, egy hosszabb szünet. Így is fel lehet fogni, ez kétségtelen. Menjünk vissza egy kicsit az elejére, hogy hát az, főleg a magyar demokráciában példátlan sok ideje vannak hatalmon. Úgyhogy ön hogy tekint vissza az elmúlt évtizedekre? Ha mi visszanézünk a magunk 11 néhány, mondjuk 18 évére, mi látjuk, hogy mikor és miben is hogyan változtunk, ugye? Volt egy alapvető szabadságvágy, meg szeretet bennünk, talán még ennél is több szenvedély. Volt egy ilyen nemzeti függetlenség iránti mély szenvedély, oroszok menjenek haza, szabad világ, és így tovább. Mondjuk ez nem változott. Hát mondjuk ez mintha pont egy kicsit változott volna. Nem? Az az igazság, hogy most... Mindegy is. Bocsánat, esély. Szóval, hagyjuk ezt a témát. A közbeszéd és a politikai kommunikáció állapotára lennék kíváncsi. Ugye a magyar politika fogyasztási szokások alapvetően bulvár jellegűekké váltak. Egyre szűkül az a réteg, amelyik érdemben és mélyen hajlandó, bonyolultabbnak tetsző politikai kérdésekkel foglalkozni. Sokkal inkább benyomások, rövid snittek, hangok, árnyalatok. És hát a politika alkalmazkodik ehhez a világhoz. Hát, az enyhe kifejezés. De akkor hogy foglalná össze a kormány kommunikációjának a lényegét? Például... A miniszterelnök elmondja. Poszterről, televízióból, fizetett hirdetésen keresztül azt, amit gondol. És ez így rendben van ön szerint? Én ezt nem érzem demokratikusnak. Meglepően őszinte, köszönöm szépen, hogy megtisztel vele. Akkor én is őszinte leszek. Az utóbbi hetekben nem nagyon követtem a közmédiát. De... Talán jól is tette, mert fontosabb dolgok is voltak itt az elmúlt néhány héten. És akkor mi idézte elő azt, hogy ennyire a propagandára, ha mondhatom így, szóval a propagandára kellett támaszkodniuk. Ugye van itt egy probléma, úgy hívják ezt, hogy témahiány. Egyetlen egy olyan ügyet nem látok, egyetlen egy olyan állítást nem találtam, ami arról szól, hogy na jó, ma csütörtök van, hónap péntek reggel azt kellene csinálni, hogy. És akkor lesz munkahely, akkor lesz ez, lesz amaz. Tehát valami, egy olyan téma, egy olyan ügy, egy olyan gondolat, aminek van lába, leér a földre, az emberek közötti világban foglal helyet, fontos az emberek számára. Miért volt ilyen sarkalatos akkor a kommunikációjuk? Ha nincs mit mondani, akkor marad az ideológia. Ha már ideológia, akkor hát önök már több mint 30 éve vannak a politikában, sokat változtak biztos önök is, a világ is alkalmazkodni kell, szóval ha össze kéne foglalni, mi a Fidesz mai ideológiája? Egy ideológia. Az arról szól, hogy vannak szabad egy kicsit lélekbúvárkodni, ugye? Nincs a tessék. Azt szokták mondani az embereknek, hogy nagyon jólét, stabil és nagyon jólét, hogy pontosan idézem. A magyarok még soha nem éltek olyan jól, mint most. ülnek az emberek, ismerik a maguk körüli világot, és mindenki tudja, hogy ez úgy valótlanság, ahogy van. És igazából nem is az a gond ezzel, hogy a ország vezetői valótlant állítanak, mert a magyar nép hozzászokott az elmúlt 50 évben, hogy a legmagasabb polcról is időnként mély szamárságokat kell meghallgatnia. Ezzel még meg is lenne. Még ha hazudnak neki a vezető, amit nem vesz ugyan jó néven, de a elmúlt 40 év eredményeképpen még ezzel is együtt tudna élni. Az igazán nagy baj akkor áll elő, és ezért feszül ma az emberekben egyfajta ellenérzés és indulat, amikor érzik, hogy megalázzák őket, lenézik őket, mert azt hiszik a hatalom képviselői, hogy ha ezt gyakran ismételgetik a tévében, rádióban, fizetett hirdetéseken keresztül, akkor majd az emberek véleménye megváltozik a saját életükről. Azt hiszik, hogy a magyar emberek nem látnak tovább a saját óruknál. Mégis látjuk, hogy mennyire egyszerű párhuzamos valóságokat létrehozni. Egy kicsit átszerkesztjük, megvágunk egy videót, és már is teljesen más kontextusban tudjuk találni az embereknek. Teljesen más valóságot hozunk létre, amiért csak akarunk. Például, hogyha megnyeri az ellenzék, akkor másnap rögtön megyünk a háborúba. Ezeket a mondatokat mondják, és át akarják kódolni az embereknek a valóságérzékelését. Igen. És hova vezet ez a kommunikáció? A pártszimpátiától függetlenül egyfajta automatikus ellenérzést és ellenkezést váltanak ki. Igen, de ilyenkor már nem csak az M1-ről beszélünk. Szóval kormány kezében, vagy kormány közeli kezekben van, hogyha most a teljes igénye nélkül, most mondok pár, a TV-nél, ugye az M1, M2, Duna TV, M5, minden ilyesmi, TV2, Hír TV, Petőfi TV, Pesti TV, vagy a rádió, akkor mondjuk a Petőfi Rádió, Kossuth Rádió, Rádió 1, Best FM, Karc FM, újságokat kéne mondanom, internetes újságok közül is, például az Origo, a 888, hát a megafonosok csapata is már annak számít. Rengeteg vidéki lap van a kormánynál, a Bors, a Metropol, a Nemzeti Sport, Riposzt, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Világgazdaság, Szabadföld, Magyar Demokrata, Mandiner, Figyelő, Látószög, Napi.hu, hát az Index, ez kérdéses. Ezeknek mind hát a kormány a tulajdonosa, vagy kormány közeli emberek. Mondom, ezzel tisztában van. Nincs ilyen emlékem. Nekem azért vannak agályaim emiatt. Nem gondolnám, hogy egy normális, demokratikus országban ideig jutunk. Egy normális országban azért nem fordul ez elő, mert senki nem meri megkockáztatni. Bocsánat, lehet, hogy félreértem ezzel azt akarom. Szerintem vonjunk le ebből egy pozitív következtetést. Nem könnyű egy ilyen témából levonni ilyet, de ha az ember bízik a világ javíthatóságába, akkor talán még itt is találhat valamit. Ez a körülmény arra int bennünket, hogy a sajtószabadsága rendkívül fontos. Az egy jó dolog. Igen, és azért látjuk az utóbbi években, hogy milyen a magyar sajtó állapota. Tehát a nem lakály habitusú, igazi, komoly szakmája és az emberek iránt elkötelezett újságíró szakma rendkívül fontos dolog. Igen, jó dolog. Ugye? Sajnos lassan lejár az időnk, úgyhogy rátérnék a záró kérdésekre. Az első egy kicsit nehezebb, de hogyha így visszatekintünk az elmúlt 12 évre, akkor mi az ön fő tanulsága? Mi az, amit az eddigi kormányzásából leszűrt? Egy országot nem csak diktatúrába lehet tönkretenni, illetve a csőd szélére taszítani. Ez demokratikus körülmények között is lehetséges. Ez a legnagyobb tanulság. Én megint próbálom ebből a pozitívumot kiolvasni. Szerintem minden magyar most megtanulta, vagy megtanulhatta. Majd ha föltárjuk a tényeket kormányváltás után, és mindenki látja, hogy mi a helyzet Magyarországon. Ha eddig nem, hát majd akkor ez a felismerés belé fog hasítani. Ha valaki az egészségügyre vet egy pillantást, akkor láthatja, hogy a magyar egészségügy sem fog kibírni még négy ilyen évet. Szorsítok. Akkor még egy személyesebb kérdést is hagy rakjak bele, mert sokan az ellenzéki oldalról, akik nagyon hittek a csodában, most nagyon csalódottak, és nem akarnak többé politizálni, nem akarnak róla beszélni, a közéleti tevékenységüket is felfüggesztik egy csomóan, de nem is csak közéleti személyiségek, nem csak celebek, de biztos sok fiatal is úgy érzi, hogy most már nem érdekli tovább a politika, de ez lehet akár mind fideszes és ellenzéki oldalról is, nagyon sokan telítődtek a politikával az elmúlt hónapokban. A kampány az azért elég tömény, így mondjam. Szóval nagyon sok embernek elege van a politikából. Nekik mit üzen? Nem lehet lemondani az ország ügyeivel való törődésről, az iránti érdeklődésről, az abban való részvétel lehetőségéről két választás között 4 éven keresztül. Mert a végén még a politikusok tönkreteszik az országot. Kicsit túlzásra mondhatnám, hogy túl komoly dolog egy ország sorsa, hogy kizárólag a politikusokra bízunk. Nekünk is néha törődni kell, mert rá kell nézni. Ha azt akarjuk, hogy az emberek ismét elhiggyék, hogy nem arra a kérdésre kell keresni a választ, hogy mit miért nem lehet, hanem hogy bármilyen nehéz is a helyzet, hogyan fogjuk mégis megcsinálni. Ha ezt akarják, akkor változtatni kell a politikán. Orbán Viktor, köszönöm, hogy velünk volt. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Máskor is szívesen látjuk a stúdióban. A nézőköz pedig annyit szólnék, hogy ha tetszett a videó, lájkolják, vagy iratkozzanak is fel akár a csatornára. Munkatársaim nevében köszönöm a figyelmet, én Nagy Ádám voltam a Fókusz csoporttól. Jó éjszakát kívánok! Ciao. És most így az adás után azért megjegyezném, hogy nagyon becsülendő, hogy a miniszterelnök úr ugye a 4. kétharmad után is megjelenik a kormánykritikus sajtóban. Szóval mégiscsak, hát nem is a többsége, de több millió magyar adófizető állampolgárt képviselünk, szóval ez besülendő. Tartsa meg ezt a jó szokását, mert hát mégiscsak valahol a demokrácia alapja ez, nem? Nem? Nem?